لپاره دی لعلکم تهتدون بغیر نه خو دی خو دا په جنګلو کې دویم دا چې کدا معنی چې حرکت دی نکی نو مخ کې آیات سره به لګې چې الله در لداس اسما کا در کړی چې هغه ګډه وډه کیږي نه پتا سو حرکت نکی نو دا الله د نعمت شکریا ادا کا غلا الا الا ان فتقون دغه مسلو منا رست بیا را دی فلا تذکرون نصیحت نه واخلا لعلکم تعتدون ندیر پارا چتا تو مخفل منزل مقصود طور سے ددیلار په ذری سرا وعلامات او الله پیرا کړی دی سنخ نور یما سدینغه مبصرین وی الله مالو شریکی غر دی ګدر دی خور دا ډیر خلق داسه پخا بو چې خور به راغستلا او هغه به راته بیم کړلا نو دا غنه په پته لګول چې دار پلان کې علاقه خور دا پدې بویو سره به مساب دا خور معلومولا نو دای پیدا کړی دی ډیره پار نه خې چې په یو چینا بل علاقه جدا شي په یو قسم مټه خورا بل علاقه جدا شي په یو قسم غر بل علاقه جدا شي او بن نجمه هم یاتدون او پستورو هم یاتدون دی لار ممین چې کله کشته کې خلک رواني کنا پخانه خبرې دي نه پایه که به ستور تا قتل او پایه به رفتار دا لار معلومو لا وقت به پستور معلومو دستور الله فواید ذکر کردی کنا یو دا چه دار زینت دا پار دی یو دا چه دار رجوم اللی شیاطین دی یو دا چه دا هم یحتدون دی نور پیدی نشتا ستارے کیا کہتے ہیں اخبار کے رازی اب پروفیسر چوہاں وی ویزن نجومی ما انجم نجومی محبوب قدموں کے نیچے ما سر رابطوں کے چه پیسی دن اوال انبیاء گردے و بین نجمی هم یحتدون دا پیدی نشتا نتیجہ را دوار دلیلنو او ومن یخلقو کم اللہ یخلقو آیا پس غزاتو چه پیدا کی عرصو خلق السماوات خلق الارض خلق الانسان خلق الانعام خلق الخیل والبغال دارسو کم اللہ یخلقو داغ چا پشان کی دیشی لا یخلقو چه اغا اشینی چه پیدا کولیم دا سوک یادی او ومن یخلقو کم اللہ یخلقو نو طول زوی العلم یادی کل ملائکتی و عیسیٰ وغیرهم کل اسنام فما ظنک بالجماد روح المانی اس سو کی نیچے پیدا کولی نی ولی پیدا کولی چی نی نبی نی ملیکا نی عیسیٰ علیہ السلام نی بوتو نبل سو افلا تذکرون آیتاسو نصیت ناخلے الا تلاحظون فلا تذکرون گورے ورطنا او گورے کن عبرت نواخلے وین تعدو مکی صورت کے ہم ذکر شوز بیا کتاز و شمار کول غواړې دا الله د نعمتونو جنس نعمت ډېر نعمتونه دي لا تحصوا نشه پوره کولې نشه سرته رسولې ان الله لغفور الرحیم یقینا الله بخونکې او مهربان دی والله یعلم ما تسرون و ما تعلنون دلیل توحید عقلی الله پوهیږي پائے چې تاسو پټاوي عقیده هم پټ کړې ده عمل هم پټ کړې ده تکیه کوي لکه شیګان یې یو شان او ځان خار کوي بل چانو الله یې ما ته پته راکنه وما تعلنون باغچ خار کوي والذین يدعون من دون الله مخ دو دلونو سره ولاغو نتیجه را او د دلایل نه بعد تفریع هغه ځان چې دیو تر مدد شاه به الله نوای والذین هغه کسان ذوی العقول یادی يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا انا چې پیدا کوله هیڅ شی را شاونا بالکل شیئا من الاشیاء اصلا روح المانی وهم يخلقون او دی پخپلا پیدا کری شوی دی امواتون غیر و احیاء عموم مجاز تواخل روح المانے کیوی چه عام هر سچ دی امواتون مردی غیر و احیاء او جوندین دی امواتون مردی غیر و احیاء او جوندین دی دا سو کیا دی من ذوی العقول وغیرهم یو خبر اڑی رقیمتی کرده دا روح المانے کے پھر اشارات ہو رسو چکل اشارات تا خبر بوزی الطریق المامون عند کل رشید قصر الاستغاثت والاستعانت علی اللہ تعالی ہر اخیار لپکار دی چھ مدد بیوازی دا اللہ نگواری فیاک والانتظام فی سلک اللذین آئر جون النفع من غیری خبردار دا غچا تنظیم کے شامل نشی چیغیوی دا اللہ نسیوا ویر بلچانم غوارو شتکن احمد رضا ملفوظاتو کی دیکلی دی ما چه کل آواز کرده دی نظام یا غوث یک گیرو محکم گیرو یو رونی سا قسم کلکی رونی سا بل چه آوازو نه کم بیر غوث نه شیخ عبدالقادر جیلانی یادی نا اللہ مالو سیوی چه کوری چه خیار سڑی کنا قصر الاستغاثت والاستعانت باللہ اگر مدد یو دا اللہ نگواری دا مدد شدی یو اللہ توی فَإِيَّاكَ وَالْإِنْتِزَامُ فِي سِلْكِ الَّذِينَ يَرْجُونَ النَّفْعَ مِنْ غَيْرِ اخی چادر شامل نجی چی داغی دا کدی را چید اللہ نسیوان نورم مدد کولی شی مرد دی مرد چاہتا ہوئی چی ساتی اوزی غیر و احیاء غیر و احیاء چی جواندی نری جواندی وما یشعورونا دین پوئیگی یو تن کتاب کی رکلی دے پنکر شیخ رحم اللہ ببارک وی دیکھو پا یشعورون تشعورون نپوئیگی یو دیکھے یشعورون بل دیکھے تشعورون وی ویرا سے ندا اغا دا قرآن کریم سپیشلسٹ و دی آیت تے فکر وما یشعورون آیان بسونی رتویل دے اول تجرازی ولا تقولو لمن یقتل فی سبیر اللہ اموات بل احیاؤں ولیکن لا تشعورون آلتا تشعورون دے دلتا یشعورون دے فدوارو پوئیگی یو آلتا بقرہ کرے و بل دلتا نحل کرے خویل ازان غمو کا چتا سنگ آیت ذکر کردے ولا تقولو لمن یقتلو فی سبیر اللہ ولا تقولو لمن یقتلو فی سبیر اللہ اموات بل احیاؤن عند ربیم یردقون زیمہ صلو رمسی پارے جکم دین جنگو لے دا ابھی آئی دالا کمار امام بخاری کار کردے لگ لگایا تو نے نم نم ذرا ٹولو ما وما اے شعورو نادین پوئیگی ایان پاسر کسو ای اواننو چکم وخبا یبعثون دی پورتا کوری شیر قبرنونا دا آیت دلیل شا پدے باندے چی زویل قول یادی کنا دا کبر نا چی پورتا کی دیشی ناغوی و انسانی بھت لخلق کبر نا جوڑی چی پورتا کی گی الہو کوم دویم زل سورت دعوی لا الہ الا نفتقون ساس مردگار یو مردگار دیم فاللزین آلا یمنون بالآخرتی آکسان چیمان نلری پاخرتو قلوب و منکرتونا دا دیز رونا بد گنون کی دی دے مسئلے لرا کمی مسئلے لرا دا اللہ دے والی مسئلہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَ وَشْمَ عَزَّتُ قُلُوبُ الَّذِينَ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ او دی لوی کون کی دی دا توحید نا ابن کثیر دلتا دا لوی دا دا لا الہ الا انا و الہکم الہ واحد مسئلے تا ناراضی لا جرم غس خبر دا یقینی و قطعی ان اللہ یعلم ما یسرون اللہ پائے پوئے گی چی دیئے پٹی انکار پٹی وما یعلنون پائے بانیم پوئے گی چی دیئے اخکار کی انہو لا حب المستکبرین اللہ نخو خوی آکسان چی زان غڑ گنی دا توحیدنا اللہ مالوسی مانا دا مغرور عن التوحید اس تپوس کی ویدا قیل دا دو قسم خلقوں نے تپوس کی گی د بدان نوم د نیکان نوم یو تپوس رسو را روان دی 30 نمبر آیت کے وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم متقین نے تپوس کہ جو اللہ سنا دل کڑی دی دی بوائی خیرا انزل خیرا دیر د خیر کتاب دے دیر د فیدو کتاب دے دیکھو لہم دا غائب خلق نے زڑ نے لڑ کا د دین تپوس کہ ماذا انزل رب کی سی می سی دین ادیان او سمودیان ادیم پکی پڑے کسو خوشحالی سلیمان علیہ السلام کی سو دو یوسف علیہ السلام کی سا ویدا قیل لهم کلجدی تویلشی چاہتا دا مغرورین و متکبرین ندی دا مستکبرون و مستکبرین چمک کے ذکر کردی تویلشی ما دا انزل ربکم سرالی گلیدی استاس ربو وحی سیدہ ہو کنا ینزل الملائکتا بالروح ندی سوائی ادلال خپلق و گمراہ دی کنا نورم گمراہ کی اساطیر الاولین کی سیر پخانو دی پخاوام خلقوی چی دا توحید دے دا مہاد دے دا دیو غدیو پیغمبر دے اس نشتا لی احملو اوزارهم لام دا عقبت دا دیر پارا چی پرتکوی با دیخ پل پیٹی کاملتن پورا پورا یوم القیامتی دا قیامت پورا دا زکر چی خپل گمراہانو خمو دلومو کن اساطیر الاولین وطووی ومن اوزار اللذین بازراغ چارا پیٹونا یو دلونم بغیر علم چی دیئے گمراہ کوی بغیر علم و پدات حال کے چی بغیر دا علم ندی دا ہم بغیر علم دی دا خلق دا علمان ندی ہم حال لی دا بغیر علم دا ہم نا دا مفول بین ہم اللہ دی ما یو بیون آیات الفائل او المفول بیو کرے ما دا ہم بغیر علم دی کرے ہم سر علم وی ندی بو تدا سے خبر نہ کولے الا سا ما یزرون خبر شے ڈر نہ کارا غ بوج دے اغه اوزار یادی یزرون چ دی یو چتی قلم کر الذین من قبلهم تخفیف دنیاوی پتہ کی سرا مکرون جو کڑو ڈیرو کسانو من قبل مخر دینا دوکی اکڑے وی مکرون جو کڑو فات اللہ بنیان من القواعد رات لے لوکڑو اللہ دا اللہ حکم راغے اللہ یعنی دا اللہ حکم راغے سفر دنیاویا بنیان او ما داغی امارتون تا من القواعد دا بنیادنونا فخر را علی مستقف من فوقیما را پریوتل پدیبان چتنا من فوقیم دا دی دا پاسنا او دا چت دلان دے طول اب دب شو پینٹاگون ہے تی جوڑ کر امریکی اگا چے اب آدھے ایٹول را غور دے دلے ابن کثیر کے دے دے کے مفسر لکلی دی مفسر ابن کثیر ہو نمرود چے دے حالتا دریم سی پارا کیوں مونگوی رو دلتا بم راشی دا دیر جابر بادشاہ ہو دا دو پا دے اسپیمہ کے پتہ نلگی چی دا کمی غاڑے دا ماش ورغلے ہو پتہ نلگی چی انو فلیزو کا کیو لکس ہو خیو چیپک وردن نجے ہو دیر خطرناک ہو وَأَرْحَمُ النَّاس بِهِ مَن جَمَعَ يَدَيْهِ فَضَرَبَ بِهِ مَا رَأْسَهُ رټول نو خو خو خو چې ډبلې به ته برابر جوړ کړل او په دلاس به وته تو کله اره کپړې له ولا رسا گزار رو بغو د ډېر حکومت کړی دی جبار بادشاہ او سلور سوا کالا دې دې ابن کثیر کې چې دا حکومت کړی دی او ډېر رامي توونه هم کړی دی اغا بنگلے منگلے ہم جوڑی کڑی دی او دا بنگلے نروس تو اللہ مالوسی لکڑی دی چی دا ماشی دا عذاب پا دبان دے اغا مسلط چھے ہو فقر را علی مستقف من فوق ما تعمل عذاب اور آگلو دیتا عذاب دا غاڑے چی دی پی پوانو شو تخویف اخروی دا خود دنیا وان بیا بر قیامت پو رسواکی دی لرا ہم سوک دی اللذین مکرو دا کم ماکرین قد مکرا ويقول ورتبوا ايكم ني دماغ شريكان كنتم تشاقون فيهم شتاسو تشاقون فيهم غسكيده داغي مباركي مخالفتهم کو دو موحدين سرا داغي مباركي چوده سم تشاقون دغه توي اجابره خبره کوله کنه نه بالکل چوده ورډي غسيره وجنا قال الذين ادخال الهي وبويا كسان اوت العلم چيلم ول اور کډ چوي دي تفسير جلالين پیغمبران او مومنان چې دا حالت وینې د قیامت پوره ده ان الخزي اليوم والسوء یقینا پوره ذلت او پوره عذاب سوء په معنا را عذاب رور معنی ارل کافرین په کافرانو ده الذين کافرن توفاهم الملائکه تو چې صاحب اخری ملائک د دینه ظالمین په زم داده حال کې چې خلقو په خپل شرک باندې ظلم کړو په خپل دانونو مستمرین علی الشرک فالق والسلام پیش وکی دي روغا دی ملائکو تاچ روغا کو ما کننا نعملو من سو ایچتا منگا عمل نو کڑے دے اس کے سم بدے شرق لا سکے ہم پا کناوام نو کاغشوی بلا ولینا ان اللہ علیمون اللہ پولے پائی چی تاسے کوئے تخفیف اخروی وردن نشے دے دروازو دے جانم تا خالدین پیا وہ سے اپدے کا میشا فلبیس مسل متکبرین دیر ناکار زیرے دے متکبرین آغا متکبرین قلوبهم منكرا و مستكبرون لا يحب المستكبرين الهكم الى واحد جنمني اغه مخنونه تبوزو کا و اذا قيل لهم ما انزل ربكم ايوه تقسه ہوئے اس دن ایکانن تبوزو کا دو قران پر قدر نیک سڑے پوئی گی وقيل للذين اتقوا او وبويريشي اگچ وبويريشي اگچ اتا چی زان رشرنا بچکڑے ما انزل ربكم چوويريشي اگچ اتا چی زان رشرنا بچکڑے دے ما دان دل ربکم سازو رب سنا دل کڑی دی قالو دی ورتوی خیران دل خیران دل خیر سیزی نادل کڑی دی رحمت تے برکت تے ابن کسیرو قرآن کے رحمت تے قرآن کے برکت تے دیتا خیر وی خیر وکوم دل رحمتونو کتاب دے دل برکتونو کتاب دے بشارت دنیاوی للذین آسنو تپار داغ چاچ موگی دی مانگ دے لا الہ الا اللہ ملا واحد یادی دنیا پا دی دنیا کی حسنتن نیکی لا حسنتن مخترہ موخر امر رسالے توفیق بولو اللہ ورکی پشارت اخروی ولدار الاخرت خامخا کور دا آخرت خیرون نورم غرد دیدا خیرا خیرون خیر خلق دیکن ولنیما دار المتقین او دیر قریا غا کور دا متقیانو جنات و عدنین دا بدل لیر دار المتقین جنات و عدنین اغا جنتنا دا مشگرے بیان دا دار شو یدخلونا چه داخلی گی بورتا بایی گی بالان دیر دینا نیرونا لهم لذي لپارا فيا پد جنتون کے با ماغسی شاونا چی دیئے غواڑی دلتا ہوں مولا درشم سی پارا کے قواعب و اترابا دتا غیات دلان دی دو زیون کے ابن کسر دی دے کلی روایت راوڑ دے ان الصحابتا لتمرو بالملئی من آل الجنت وهم جلوس جنتیان بناس تی کنا وریت بلا سی پبرا باندی زی ندی بوتا گوری نواتا بوی چی تاسو سغواڑے نو آخر که با دی داوی چه مونگا دا غواړو چې د پیغلو جنکو باران اغار شروع شی کواعی با اترابا برا دا وریز جن باران شروع شی جنکه پا کرا غرزی گی فیکون رضا لکا دا بوم شی دلتیم لیکلی دی والتا اما اتسالون کم لیکلی دی یو خواست خلا کوئی شنی که رشن غوی پتونی که مونگا را روا چوی ادا مونگا تنبی چونی که ادا تنبی چون کی گی نا ادا و پریشا بانده باران بی دا پیغلو جنکو والتا تو بو باران بنی چکل غواڑی دا بولومی لهم فیا ما اشاؤن ولکم فیا ما تشتہی الانفس و تلذ العیون کذالک دا دیس تخصیص تیم دکشان اللہ بدلور کی غچالا چی زان بچ کی دی شرکنا فدے که دا خبرم دا متقیانو کی جدیوی قالو خیرا انزل خیرا قرآن تر خیر کتاب ہوئی اللذین ادخال الہی آکسان تتوفاهم الملائکتو چیو ساب آخری جدی ملائکو توحید باندې مړ شو کرا طیبین او داتې حال کې چې پاک پاک بې ځانې له شرک نه بچ ساتل دې نه کان بې کار هم پاکو خبره هم پاکوا نفس هم پاک کړو ثوابونه وو ته موچت ملو شي نه چې کله مړ کیږي نو مرګ به هم ډېر خېسته وي یقولون ملائک بورتوای اغنور ته وې اخری جوان پس کوم پکو ناټو بوله گزار ورکی او غرب بې چې ساو باسه دې ته وې السلام علیکم ادخلوا الجنت جنت داخل جه پای وجا چې تاسو سره کول تخفیف دنیاوی هل ينظرون عاد انتظار نکی الا ان تاتيهم الملائکه تو مگر د دې چې راځي دي تا فوج له ملائکو دې له جدا روح ته نواخلی د مرګ په انتظار جوړ ناس ته سمې کې نه او یا تی امر ربکو یا راځي دي تا ساده رب حکم چې قیامت ته عطا امر الله فلا تستعجلوا کذالک دک چان پکو پر باندې ټینګې دل قال الذين ذاكروا چمکړو من قبلهم چې الذين مخکې تیر شو غیلهم صدا ورکړي و دي ته وملاويږي ظلم نه ره و ما ظلمهم الله والله په دې ظلم نو کړي لیکن دي په خپل ځانونو ظلم کاو فاسابهم سيئات ما عملو چې ایت اورس تاسو ته ومرسي اورس ورو دي تاسو سيئات او سخت صداګانې ما عملو داږي چې دي سکړو اجيت اعمالهم وهاقبهم چا په روشي پدي ما غا عذاب کانو بی استادیون شدی پائے پورے ٹوکے کولے بیا با انشاءاللہ فوبانے وہ بجے سبا کے خیری سبق شروع کو ایتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین اشرکو لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فعل على الرسل إلا البلاغ المبين سورة النحل کے انعامات ذکر کے دل اور دمر انعامون جدا اللہ دی داغے تقاضا دارا چتاس و شرک فی التصرف پرے دے او شرک فعلی مکوئے مشرکان پا دلیل کے دعوائی چی دا اللہ رب العزت دا طرف نا ودمونگا پیسل دا چی شوی چی مونگ دا شرک فی التصرفو کو او شرک فعلی دیو کو کدا اللہ پاک دا خوخوی چی دی ترے مکمل توحید ملو شی ما عبدنا من دونه من شيء شرک فی التصرف و مونگا نوے کڑے ولا حرمنا من دونه من شيء شرک فعلی و مونگا نوے کڑے نبو شرک فی التصرف کو او نبو شرک فعلی کو ددے جواب بور کی پکا ذالک سرا چتا سے نوے خبر او نہ کڑلا دغه شانت بیہودا خبر او اسج مجادله او شور و شغب ستار شبه غنته که مخکنو مشرکانوم داس شبه پیش کړی و نور سره نبی علیہ السلام له تسلی ور کی چستا کار دی پو کول لی کمنی نو دی منی او کنمنی نو ندی منی خو خبر ہے زکا غلط را چی اللہ رب العزت پیغمبران چرا لیگلی دی سونا دلیل نقلی بی اجمالی دی طول پیغمبرانو نو دی دیل را لیگلی دی چی ان عبداللہ او دی دا اللہ عبادت پری دی پیغمبران دیل را غلی دی چی وچ تر بود تاغوت چی سوکم تا گمراہ ترب ترابلی دا خبر نممانا لیکن دی دا پیغمبران ټولو هغه خبره پرې خودلا وې نه منله او کنه مخکیم تیر شو وته مزی پاره کې مشیت دلیلی نو پیغمبران چې کومې خبرې کی دام د الله په مشیت کی کنه نو تاسو ولې د الله مشیت ته ناراضه چې الله څنګه غواړي او اصل کې خبره دار چې په مشیت کې او پر ادا کې فرق دی الله د بندگانو نه په کفر نه دی خوشاله ولا يرضى لعباده الكفر وقال الذين اشركوا اوائي مشركان چې د الهكم اله واحد مثلا نه مني لا اله الا انا مثلا نه مني لو شاء الله کدا الله خو غشي وي توحيد التوحيد دا و سره رو باسي اللباب کې مفسر رو باسل دي ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا عبادت بانه وکړی مونږه من دونه د الله نه سیوا من شيء نو د هیڅوم نحن نمونږه ولا آباؤنا نه د مونږه مشرانو شرک تصرف زکه کو چې د مونږه مشرانو دا دستور او طریقه وا او دا د الله خو خره ولا حرمنا من دونه من شيء او انا با حرام کرو مونگا من دونی بیر اللہ نامن شین حصی دو بس چه اللہ سالالو لرامول مونگ بایت غاڑا ای خوا و پا دی با اللہ راضی چه مونگ راسی کونو دا با دا اللہ خوخینو کذالک فعلاللزین من قبلیم دغشان کارونا غچا کرو من قبلیم چه لزین آمقی تیر شوی دی لکڑون بیسی پارکی ویلو قال الذين من قبلهم كذلك قال الذين من قبلهم تشابهت قلوبهم يا شانتي خبري دي فهل على الرسل الا البلاغ المبين نشتا پیغمبرانو باندې الا البلاغ المبين مگر رسول خکارا رسول خکارا دي ته وي چې داوام پیش کی او دلیل په خواضح ذکر کی دلیل نقلی اجمالی د ټولو انبیاونه ولقد بعثنا في كل امه رسولا او خامغابتا کی سلام غلے گلے او في كل امه پاری امت کے رسولا یو پیغمبر ان عبد الله دلا چے واضح خاص دا اللہ عبادت بکوے کمالی عبادت تے کبدنی عبادت تے کلسانی عبادت تے الہوکم الہ واحد دلو لے گلو لا الہ الا انا فتقون وجتنب الطاغوت زان بچ کے دے عبادت د طاغوت نا زان بچ کے دے عبادت د غیر اللہ نام طاغوت ستوائی هو اسم لکل معبود من دون اللہ دا اللہ نہ سوا چرے چاو عبادت کی دیشی دغه عبادت کولیے د طاغوت عبادت کولی تفسیر خازن تفسیر ابو سعود کی دی چدا شیطان توی او کل من یدعو او هر هغه کس چې هغه دعوت ورکی گمراه طرف تا دت طاغوت وی لکی گی پد ایک طاغوت با کفر کے فمن یکفر بالطاغوت ویومن باللہ فمنهم من عاد اللہ دا پیغمبرانو دا تبلیغ دا رستو دو قسم خلقو یو انابت والا بلزدیان فمنهم بعد پکی اغو حد اللہ چه دایت کڑو ورطا اللہ حق ترو گردی دل نحق قبول کو ومنهم بعد پکه غو حقت علی الدلاله چې پوره شو پای باندې فیصله د گمراهه دای دینا دوجنا ناغي دلاله الا انا دلاو کوم الا واحد مسلی ترا نغلل فسیرو فی الارض او ګرځې پزمګه کې تفریب دنیاوی غرض د سیر فنظرو ګورې موږ سورته انام کې ویلو چې کله قران وی فنظرو کله وی سوم منظرو د دوار کې فرق دې فرق وانت بیان کړو کیفا کان عاقبت المکذبین سنگو انجام د دروغجن گنون کو پیغمبرانو لرام نفیر مختار کل ان تحرس علی عداهم کتو حرس کے علی عداهم ددی پیدایتو فلا تقدرو علی ذالکا تردی طاقت نلری تفسیر جلالین فإن اللہ دا علت تیو دال برجدا یقینن اللہ لا یهدی من یضل ہدایت نکی اگا چاہتا یضل چاہا گمراہ کی گی دینات دو جنا اگا دین تا ہدایت تا اسلام تا توحید تا نرازی اکدی ہوئی چی زمون دا پارا باز تا سوک سپارو شکی وما لهم من ناصرین نبی رجی دا پارا سوک مدد کون کی نفر شفاعت قہری واقسمو باللہ اجاد ایمانیم دا زجر دے دا اغی مشرکان دا پارا چیغی دا قیامتنا دا باز بعد الموتنا انکار کیو دے اکی درا چیو دل یوتن مرشو ندے فناشو دوبارہ اعادہ دا بالکل مستحیل دا اعادہ دا معدوم دا اڑو کی دینشی دا برای خبر وی چیو دل مرشوی نا خبر ختم را لا یبعث اللہ من یموتو دیدے کے تفسیر قرطبی لکلی دی چی قطع دا ہوئی چی ما تدا ذکر شوی دی چی عبداللہ ابن عباس تی او سڑی دا ویلو چی یا ابن عباسو دلتا سا خلق دی سا خلق پیدا شوی دی را گر شوی دی او غیوی انا علیاً مبعوثاً بعد الموت قبل سا چالی سے وہ دیو بیا دوبارہ دا قیامت نا مخی مخی دنیا ترازی نا عبداللہ ابن عباس وطوی دروغ ہوئی بیا بیا پکی نشتا لا یبعث اللہ من یموت بلا وعدن علی حقا دل تکی چی دا دی خبر دا ناغر قیامت تا دا باز بعد الموت تا نو دا باز بعد الموت خبر دا نا چی دا قیامت تا مخی مخی بسو کی او غیب بیا دنیا ترازی اب یہ وقت ہوئے لو کاغر قیامت کو رستو یہ داغو بی بیان پنکا اغسط دی اور داغ میراس اگر تقسیم شویرے لا یبعث اللہ من یموت نبا پورتا کبھی اللہ اگر چال را یموتو چی او دل مرشو بلا ولنا وعدن علی حقا وعدر علی دا اللہ پا زمان حقا بالکل رشتی نے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر دخل کو نہ پوئی گی دلائل پیش کی گی اور نہ پوئی گی لیبینا لہم دا دیر پارا چخکارا کی دیتا لیبینا تفسیر قرطبی مانا کی خکارا کول دا علت تیر حشر و دا نشر لیبینا لہم دا دیر پارا چوازے بکی دیتا مشرکان و مخطب خبر راشی اگا یختلپو ناپی چلیپا کے اختلاف پا دنیا کے کور موحدین سرا چی قیامت نشتا ولی عالم اللذین کبرو اور دیر پارا چی پوشی کافران دا لیالم اللذینا چی کل معاینہ نی اور لیبینا چی کل معاینہ ای چی کل وطوگوری ویوی نی کنا لیبینا یعنی خکارا بشی اور چی کل اعلانی دری دری ولی عالم چی اس پا دلائل پوشی انہم کانو کاذبین چودی دروغ جن دا قیامت دا راتلل دا دیر واقعی کدل بعید مگنا اللہ تا دیر آسان دا وما امر ساعتی اللہ کلمہ البصر او اقرب انما قولنا لشین یقینا دمونگا وینا لشین دا پار دیو سیز اذا اردنا ہو چکرے مونگا وغاڑو ان نقول لہو ورطوائی شا کن شا فیکون نشی اشکال پایت بانی چکم راتر نمبی سی پارا کے جواب کردے دے چھو تا کن وی کنن یا وہ موجودی یا وہ معدومی نکا موجودی نتاثیر حاصل لے اکا معدومی معدوم تا خطاب سنگا کی گی جواب مونگ ورکڑو مخ کے والذین آجرو فی اللہ بشارت تے مومنان تا حکم دے اجرت تے آکسان چے اجرت اکڑے دے فی اللہ دو جے درداد اللہ نام یراضی فی اللہ دو جے دردامند دے دا اللہ نا دا اللہ دا دین دے حفاظت دا پارا من بعد ما ظلمو پس دا دینا چھ پدی ظلم اکڑی شو حبشی تلاڑ لو سمرہ دنیاوی بسی سمرہ اخروی بسی لنبو انہم فی الدنیا حسنا خامخواب منگا دیل زی ورکو پدی دنیا کے زیر اطمینان مدینہ منورے والا ورک رسونا خیستا اخکل دیرے سمرہ اخروی والا عجر الاخرت اکبر خامخا عجر دا آخرت اگر دیر لوے دے لو کانو یعلمون کاش کدا ظالمان و کافران دی پیدلی دا حجرت پاجرو او مسلمانان شووی ندیر وخوی حجرت اکڑوی ندیر وخوی اللذین صبرو علی ربیم یتوکلون داغ کسان دی صبرو در مهاجرین صفات ذکر کی لچا چه واللذین حاجرو حجرت کرده عمل پا حجرت کرده اللذین داغ کسان دی صبرو چکلک پاتی شویری پا دین قسم قسم حالات راتلل معاملات وصرنا گوارو خلق ورطا بدر دوی تکلیفون رسول خواهی کلکو دویم وعلا ربیم یتوکلون او دا کسان دی چه پخفل ربانی توکل کوی دی چه کل اجرت کی او زید اخفل وطن نداغم وصرنی چه حلتا بسخرو وصبس کو دا ورطا پتر چه اللہ رب والعزت برالار سراکی وما ارسلنا من قبل کا الا رجالا نوحی الیہم جواب دے رسول مقدرہ چرا دا پیغمبر زکنہ منو چنے بشر دے که ملک را لراغی کنن بیا بے او منو ملک ندے نمونگا بشر نبی نشو من لے جواب وما ارسلنا من قبل کا منگنولی گلی استان مخی الا رجالا مگر سڑی مونگو سڑی لے گلو استان مخی چک سونا خلق را گلو ناغر جالو دا مخی چی تیر چو ولقد بعثنا فی کل امت رسولا دیکھ ہر یو رجلو نوحی الیہم وحب کولا منگدیتا فسألو آل الذکر تپوسو کا دا علم والونا تپوسو کا دا حفظ والونا ان کنتم لا تعلمون کتازو پا مسئلہ نپوئے گئے پا دلیل نپوئے گئے بالبینات والزبر ارسلہم بالبینات والزبر لیگلیو دا پیغمبران بالبینات والزبر پا معجزاتو پا دلائلو والزبر پا کتابونو یعنی پا احکاماتو بینات معجزاتو دلائلو او زبر کتابونو او احکامو اہل الذکر نمرادو اہل الكتاب دی یہودیانو کے و عیسائیانو کے ذکر ذکر اطلاق پا تورات بانے قرآن کڑے دے ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکرو نو دے دے کے ذکر یہ زبور طویلے دے ابو حیان لکی بحر المحیط کے چاہ خلق تے مراد دے چچا اسلام نظر آوڑے پال کتابو کے کم کسان چے مسلمانان ندی او آل کتاب دی داغین تا پوسو کا چے پیغمبران چے مخ کے راغلو ندا رجال وہ او کنا ناغی بتاسو تر دے خبر جواب چے کم دے نا غدر کی او ابو جعفر صادق شیگان چے نسبت کی چے غدر مونگ امام دے جعفری فقہ والا اگے ہوئی نحنو آل الذکر مونگیو ندا آل بیت امامان چے کم دینو یا غیا دی او دادا کم سوکوئی ذکرن رسولن دا ذکر اطلاق پر رسول باندیم کرے دے غر خبر دار چی دا آل الذکر نمراد اہل القرآن کی دا قرآن والا چی دی دا دینہ تا پوسو کام چی کم پا دین کی پوہ علماء دی دا دینہ تا پوسو کام دا آیت کریمہ نا علامہ علوسی باس کی دلیل پا دے خبر باندے اغسطر شوی دے علا وجوب المراجعات للعلماء فی ما لا یعلمو چی پا کما مسئلہ نا پوئے گئے نو علماء تا برجوع کے کبھی آتا یو عالم تا رجوع کے اعتماد دی او کنا بے اعتماد پا گئے یو عالم و پا داغت تا رجوع نکے بل تکے خو مسئلہ چی تا پوسی نا خبر یو نا تا پوسی کنا یو مسئلہ خو خود دا یو نا دا ٹک دا بلا کے برا بل چاہ گو منی خو آگا یو خبر یو نا تا پوسی علامہ شبیر احمد عثمانی لکھی تفسیر عثمانی کے دے دے بہت سے علماء نے اس کو تقلید ائمہ کے ثبوت میں پیش کیا ہے پیش کرتے ہیں بہت سے علماء اس کو تقلید کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں دیر علماء دا سری چغید آیت کریمہ دا تقلید پر ثبوت کے پیش کی نہ جواب سکی جواب دا کی چی دا دا اہل کتاب مبارک نادر شویرے ویدا ویرے سو چی اوکم با آمی شان نزول کا خاص یین ام حکم با آمی ناغ عام حکم دا دے چی یواد اہل کتاب نری کال کتابی او کار سو کې غی تداو کم د فسلو آل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دے دے علامہ علوسی دے اکلیل پاوالے سرا جلال الدین سیوطی کتاب ہو داغے پاوالے سرا دا مسئلہ رو باسل دتے چھے دا دیر دلیل نوالے شویرے علا جواز تقلید العامی فی الفروعی چھے فرعی مسائلو کے عامی اغلا تقلید کول جائز دی. جائز مطلب دا چھے امی پدے پابند نہ دے چھے دے بخا مخار امام بونی فر تقلید کی ضروری خونا تھا چھ خام خار امام بونی پر کی خو کی با ریوتن تقلید بکی دا دا سے مجتہد چھ داغا مذہب مدونی داغا بکی اگر داوی چھ عامر آگل دے مونگا میان نیو مونگا دورہ کردے دا نور پسیری کردی دی اللہ مالوسی دے جلال الدین محلی پاوالے سرا چھ لازم دا پا غیر مجتہد ہو عامین کانا او غیرہو بس چی کم مجتہد نہ دے نہ دے تا آمی وی لکھی گی دے دے کے یعنی یو مجتہد دے بل غیر مجتہد دے منس کے بغیر بل الار نشتا یا بل اجتہاد مرتبے تا رسے دلے یا بنے رسے دلے نہ کر رسے دلے نہ تقلید دل نشتا تو خفلہ مجتہد دے اصحاب الترجیح کے ترجیح ورکو دان اللہ اجتہاد مقام تا رسے دلے شرائط در کشتا لخیر الحمدللہ نہ بیاغو تا خبر نشتا او کنه نه رسیدلی نه دا غیر مجتهد با دا مجتهد منی او مجتهد سر دلیلی دی که پا دلیل پویگی او کنه دی چه دا آغا منی نه دی تا تقلید وی لکیگی دیده که اللہ مالوسی دا خبره کرده او دیرو گد باز کرده خوده مسئله بانی مونگا مخی پا دوی مسی پارک تفسیرن باز کرده بالبینات و زبر ارسلهم بالبینات و زبر لیگلیو دا پیغمبران بالبینات پا دلائلو پا موجداتو وزبرو پا کتابونو چپائے کے احکامو ترغیب دے قرآن تھا او دا نبی فردو آیت کریمہ دلیل لے وانزلنا دا قرآن دا حدیث دا اجماع دا قیاس چدا سلور دلائل لی پا شرع کے وانزلنا الیک الذکرو امونگا نازل کردے تا تا دا قرآن فسألو اہل الذکر دا قرآن دا عالمانو نا تپوسو کا چی سوک پا قرآن بانے پوئی گی دا غن تپوسو کا چی ستاکم استاد دے دا غر قرآن استاد خوپی ڈیر خوپی رکانا دا غر تحقیقاتو گورا دا غن بری سوری دلومی ناس پہ وسرا چی غص ہوئی دا نبی فرس سری لی تبینا لناس تا دیر پارا چی توضاحتو کی خلقو تا دا دینا حدیث رووتو حدیث بل تشیر ندے دا قرآن دا خبر و وضاحت چ پیغمبر کڑے دے اگے تا حدیث ہوئی پرویزی وی دا حدیث نہ منما قرآن منما تو قرآن ہم نے من لے زکا دے قرآن کے دادی چ حدیث ترے دا دویم دلیل شر حدیث ما نزل الیہ مغا چ نازل کڑے شویر دیتا دا خود نبی فرض دے دا امت بس فریضے ولعلہم یتفکرون دا دیر پارا چ دی دا فکر اور دا سوچ نہ کار واخلی کاغکس چی مجتہد یوی او استنباط کڑی دو از ذکر علی تبین علی ناسنا ناغی تا قیاس وی لکی گی او کاغک ٹولی ناغی تا اجماع وی لکی گی نو پا درم نمبر کے اجماع پا سلورم نمبر کے قیاس آیتو جامع آیت تے سلور وار دلیلون نے پا دیکھ ذکر کرل افا من اللذین تخویف دنیوی دے دے کے دا مسائب و قسمون ذکر کی یو اغا مصیبت تے چھ دا انسان پا واسطے سر راضی جہاد کے یو تن ختمی گی کافر مرداری گی یا پا بل طریقے طرح یو انسان بل انسان تا سا تکلیف رسی دویم اغا مصیبت تے چھ اغیت ویرکی گی غیبی احیانی دا اوز و قوز و نراضی و کل کل راضی غیبی احیانی دریم اغا مصیبت تے چه غیبی معمولی او خاص ہو دا غیب ہونا دا او دا کود ہونا راشی دا اللہ را طرف نا او خاص معمولی گن تک تکلیفی او سلورم غیبی معمولی عام دا سلور والا پا دی آیتنو کی ذکر دی آیت کی ذکر دی افا من اللذین آمکر سیئات آیا فامن دی اغا کسان مکرو سیئات چې مکرونه کې مکرونه ناکارا مکرو المکرات سیئات داس دی اوم پخپلا گمراهان دی نورم گمراه تارا بلی دوالو مدلی بس کدا گمراهی کنا بس کی گئے نولی تپا امنی دسنا آئین یقصف اللہ و بیوم الارد چھے اوبتن بی اللہ دیل را پا دیز مگا کے رابق کی اللہ دیل را پا دیز مگا کے خطب بوزی دیتا بھی رکھی کی غیبی احیانی داغ مصیبت تے چھے غیبی دے او احیانی دے دا چھتا دیر کم کی گی قارون سر ادا سے کار کرو فخصفنا بی و بدار الارد او قرآن چھے کل طریقی دا عذاب ذکر کی من امان ارسلنا علیہم حاسبا ومن امان اخذت السیحا ومن امان خصفنا خصف پک رازی کل کل دا سے ان ریدری دا اوز زلزلہ چرا غلی و پتیر روجہ کے او ازارے دیر خرابہ کڑی وا مداغی پا بعض علاقوں کی خصفم شوی دے ابادی پا خکت بانے ورغلی دا آئین یخصف اللہ بهم الارد یو لاش پا کیا غرد رو باسر ادری سلور ردیوشو اخبار کیو نیو دا کسم لمصیبت تے دا کل کل ایدا سے سخت زلزلہ چپائے کہ خصف امراشی فقط بانے علم لڑشی غیبی احیانی عذاب او یاتی اوم العذاب یا براشی دیل عذاب من حیث اولا ہے شرون دادا سے دینا چی دی با پین پوئی گی دا عذاب دے چلے انسان پا واسطے سر دے بدر کے وسر دوشو ابو جہلا معاد و معوض دا سر سو کرلو چنو اغیر او غردو دے اسنا عبداللہ ابن مسعود تے نسٹ لرکو دار آغا پا خیال کے وا چلے چنو دلا سبت زیترہ سم قلیب بدر کے عمر دارے گم او یاتی او ملعذاب من حیث لائے شرون دا اغی غار چی او دا سے زین جلی تا باڑو پتہ نہیں دو مصیبتو نا درین او یا خدا ام پی تقلبیم یا با انی سی دی لرا پا وقت سفر کولو دا دی کیم یا او یا خدا ام یا با انی وی دی لرا فی تقلبیم پا بسترو دا دی کیم تقلب اوڑیدل را اوڑیدل و بسترے کٹ کے وخم ادار پروتی باز خطن بسمی اور اشپیو پی پالج راغلی دا پاسی دو بنی یہ چھ سار گورے نو جوڑ پی وے اگرے تشوی ورغلی بی پی یا سفر بانے بروانی نچھ رکور نو باروزی نو ٹیلی پن بوتوشی کہ پاکو رسے دے ایکسیڈنٹ دیر خطرناکو فماہم بے موجزین نبی دیا جس کو ان کی اللہ لرام سلورم مصیبت ہو دا مخکنے درمو غیبی معمولی خاص وس عام ہو چھ دیر راضی ہو عام خلق بانے راضی دا غیب و نراضی غیب و مطلب دا جلے انسان واسطہ پکی نی او یا خدا ہم علا تخوف ہو یا باونی سیدی لرا پیراور کولو باندے یا مانا علا تخوف ہو دا مال پا کموت باندے مال دولت بے کمیگی کمیگی غلے بے کمیگی کمیگی تردے پورے چھ کاتون کے وہ مبتلا شیم زلزلے براشی طوفانون براشی جم جکڑ براشی تندرون براشی زلزلے براشی دا تخوف مانا تنقص او کموتو دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کرا دا بنو حزیل قبیلے او بڑاو تفسیر قرطبی کی دی ناغی او شیر ہوئے او بداغی شیر ندا معلومی دا چی لدے مانا دا کمی تخوفو تخوف پا مانا دا تنقص او دا کموالی سرا نو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پاگا وقت کیوں فرمائل علیکم بی دیوانکم تو جاہلیت دا زمانے کم اشعار چی دی کھنے دام گو رہے زکای تپوسو کو وما دیوانونا زمون دیوان کم دے وی شیر الجاہلیت فا اینا فی تفسیرہ کتابکم ومان یا کلام کوم پدی شیرون کیوں استاد اور قرآن تفسیر کل کل ملاوی گی لگا دے جائے کہ تخوف مانا داغ شیر پا وجہ سر عمر رضی اللہ تعالیٰ جو کہ دسخطو کو اگر دارو تلے چھ کمی او علا تخوف مال دیرو وس مال نشتا بچی او وس ختم دولت و سر زیاتو دا غلی و سر زیاتو وی وس قاتو ندی دا سلورم کے سم عذابو دیتا بھی غیبی معمولی عام فا فإن ربكم لرؤوف الرحيم دا علت دا دیر اینا چه اللہ دا مونتا اولی اوری چه دابونا برازی و سلور کسما دابونا دا براشی دا دا اللہ دا مینی و نخرکن مخی ندی خبری چه گردان و تسم که چه تیاری تیاری دا غره چه اخیرت لتیاری که و باز باز الموتو منا فإن ربكم لرؤوف الرحيم یقیناً استاس و رب خامخواہ شفقت کا ان کے رحیم اور رحم یہ خویرین میرا بانا دے دلیل توحید عقلی بل اولم یرو آئے دا خلق و نوینی سوچ نکی کنا الامہ خلق اللہ من شئین اغس استام ما خلق اللہ من شئین چھے اللہ پیدا کردے دے ہر یو سیزو اللہ سون سیزو نا پیدا کردی خلق السماوات والارض بالحق خلق الانسان من نطفہ والانعام خلقها دا سچی پیدا کری دی اللہ و مسخر کری دی اللہ بیا سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر دیکھے لکھ سو چکا یتفیعو زلالو گرزی را گرزی دا غیغ سوری یتفیعو فا یفیعو مانا دا واپس کے دلو گرزی را گرزی فیعو دا سوری تبیر کی گی چھے مخ کی نور را غلی او غنور ختم شی کم سوری اگی تفی ویر کی گی سعلب ویری دی چھے کلی او زی نوری کن آوالو بیات نور ختم شو ندی تفی وی فی او زوال چور توی او کنا دا سے نو نور پا کہڑو نا دون سوری او دا چت سوری او ناگی تا زویل وی زویلن زولیلن یتفی او زلالو گرزی را گرزی داغی غصوری دی شیع غصوری عن الیمین والشمائل خی و گست رپنو تا اشکال لے یمین مفرد و شمائل جمع ولی دا نو وجہ دارا الہ ما خلق اللہ دا ما دا لفظ ندی ما خلقا کی ما تا دی دا لفظ خو مفرد دی او مانا ہے دا جمع دا نہ دا یمین یہ زکا مفرد ذکر کو چھ دے لفظ لحاظ اوشی غم مفرد نہ دا مفرد او شمائل یہ زکا جمع روڑو چھ دا جمع دا او دا ما دا مانا چھ دا دام دا جمع دا نہ دا دوارو دے آیتو چھ دا ما دا لفظو نہ یمین ہوئے او دا ما دا مانا نہ شمائل ہوئے دا یو جواب دے دویم جواب دا رے چھ دا قرآن طریقہ دا عرب دا عربو اصل کی دا طریقہ دا چھ غید دا سی زیونو کے یو مفرد او بل جمع ذکر کی لکوی الظلمات والنور اسی امو ظلمات زیادتی دی نشمائل زیادتی کنا اور انا یمین دا مفرد یور انایی ندید ہے کہ یمین مفرد چکم دینا گا استعمال کب او قرآن کریم کی کم دے چی نور راغل دے ناغا مفرد راغل دے امام راضی تے دلیل دا سرانی چی دا آیتنا یتفیعو ذلالہو دے آیتنا چی دا ما خلق اللہ من شے ان چی دے اری یوشے چی دے دا خو جسم دے نا ہر جسم چی دے دے چی کرا حرکت کی دا حرکت دا ذات پہ اعتبار سرن دے دا دے دا دے سیز دا حرکت دا پارا با بل متحرک پکاری او اگا متحرک ندے مگر واجب الوجود دے نگویا اللہ موجود دے دا زلال نا مراد ہو اگا زلال ام دی چھ برابر دی خوار دی اگا ام دی چھ لگ معکوس تھی الٹری او دا سوری رسل سورة فرقان کے براشی علم ترا الہ ربکا کیف مدد زل کل اگدوگ دی کل ریسار وقتی چیزی کنا ستا سوری ستا پا ٹریبل اور ڈبل دی کل سیوا کی دا چھ داری ہو سی سوری سجد للہ تابداری کون کی دا اللہ منقاد وی دا اللہ وہما او دا سوری والا سیزونا داخرون دی عاجزی کون کی وللہ یسجدو ما فی السماوات و ما فی الارض تکوینی طور بانی سجدہ یادی اکی یو اللہ علا سجدی کی اگر طول سیزونا چا پاس مانو نو پزمہ کا کریب چھر کمو سیزونا دا پارا زویل نشتا کنا اگی ولم سجدہ کی اچھے زل والشتا ناغی والاوں کی من دابتنو دار کے سمزند سرنا والملائکتو ملائک و تومجزی کی وهم دا ملائک لا استکبرون ذان غٹ نہ گنی دا اللہ ر عبادت اور تابیدارے نا لا استکبرون ان عبادتی ومن یقل منهم انی الہ من دونی کچا پ ملائکو کیوں ہوئے چگر مددگار زیما میں جہنم تبوی جی یخافون ربهم یریگی دی رخ پل ربنا من فوقیم چی دی دی پاسرے ویفعلونا ما یومرون و کوی اغا دا ملائک کیا دی یومرون چی دیتا کم حکمونا کی دیشی اغا تاعت کی اغا تدبیر کی اغا تدمیر کی قرآن اول کی اغا تدبیر کی اغا کارون کی چی سو تعالی وائی ومانا تنزلو اللہ بی امر ربک وینا علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون اعادر دعوی بیاب وقال اللہ فرمائی دی اللہ چاہتے ویدی دی ہر مکلف تے ویدی دی اللہ تسنگ ویدی دی پواسطے دا رسولانو کم رسولانو ولقد باسنا فی کل امت رسولان کل چا پیغمبر راغل دینا کومون تیرا خبر اکڑی دا ومار صلی اللہ من قبل کا اللہ رجالان نائی و تویدی دی سی و تویدی دی لا تتخذو الہ نسنین منی سے تاسو الہ نسنین معبودان دوا دوا یار دوان سیوا دا منی سے دا اسنین وصف چی دا پار دا الہین دا سی الہین چی دوئی دا پا اگا چابان خصوصا رد دے چی سو کوئی یو یزدان دے بل آرمن دے یو دا خیر دے بل شر دے شر مواقف کی دا لکلی دی پا باز دا الہیاتو کی چی دا وسنیے چی دی دا بوتان عبارتون کون کی انہم لا یقولونا بوجود الہین واجب الوجود دا دیم دا کی دن دا چھ دو الہ واجب الوجود دی دا دا مشرق اللہ اندنے پیدا شوی چھ غوی سنگ دا اللہ وجود واجب دے دا چھ دا بل دا ہم واجب دے دا سنوی خدا ہوئی چھ اللہ دیلا دا الوحیت بعض صفات ورکڑی دی انما ہوا الہ واحد یقیناً ساسو مددگار یو دے الہکم الہ واحد اننظرو انہو لا الہ الا نا فتقون فی آیا دیتے التفات وی کنا مکی چی سووے لو دائینا خبر اس اڑی فی آیا پرابون اکی یو زمانہ ہو یری گئے لا تتخیزو منی سے فی آیا پرابون ولہو دلیل توحید اقلی بلو اکی یو اللہ علام لکا مکی وی وللہ یسجدو سی ولہو ما فی السماوات و ما فی الارض سجدے و توم کی ملک و ملک ام دے یو اللہ علاقہ صدی چھ پاسمانونو کی دی و پاسمکہ کی دی ولہو الدین و دے یو اللہ را پارا را مدد شو اللی عبادت کو اللی واسبا لازم خالص واسبا شا رفیع الدین رحمہ اللہ دے شا ولی اللہ را ترجمے سر داغہ ترجمہ ہم لگے دلی دا اگر مانا کی وصف لازم واسبا دا مدد شا را مدد شا دا با یو اللہ توے واجبا لازما لا زوال لہو خالصا دائما خالص مخلص بیو اللہ را بلی اپا غیر اللہ تتقون آیا پاس بیدہ اللہ نا تتقون تاسو یرے گے نو زکو تا تاسو را مدد شوائے میں یرے گے زکو میں یرے گے چھ نعمتونا اللہ در کردی دی کم کم نعمتونا تاسو پیدا کردی ہے آفاق پیدا کردی دی حسی نعمتونے دی مانوی نعمتونے دی مختیر شکان نعمتونا نو اس لنڈ خبردار مانع اول او مانع دوم دو مانع ذکر کی دے شکر یو اللہ تبارا مدد شد کوئے وما بکم من نعمت فمن اللہ اگا چی تاسو سر سوم نعمت تے فمن اللہ دا گور را رسی تاسو تا دے یو اللہ را طرفنا دا کی دو گنے چی دا اللہ را طرفنا بئی دا من نعمت دا ما موصول بیان دے اگا چی اللہ جی پمانا اگا چی سری من نعمت نو تاسو سر چی سن نعمت تے فمن اللہ عقیدو ساتے چی دا اللہ را طرف نہ دے چی خورے اس کے دا اللہ رب العزت ہو نتبہ عبادتم دا اگا کہہ کنا کھانا پینا ادھر ہو اور سونا جاگنا سرانداز تے کر شیخ حسین علی رحمہ اللہ نے یوم قول نقل ہندو نخد ہے وہ نہ خوراک بے کور کو اسکاک بے کور کو اچھے پبشو نو دکے دو لو بل کر اتلا نو یہ غوط ہے چھے کھانا پینا ادھر ہو اور سونا جاگنا سرانداز دے کر سرانداز ہندو خوریس کے دل تا او شپس الانداز کی طرح تیرے خرید اللہ نے دسترخان نہ چکا بل چاہتا ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ ولو الدین واسبا یوم آنے عدویم از استاد پیترت ویم سامدے چھتا سخت کے ریسار شے اللہ ترہ مدد شوا ہے سم ادا مسلکم الدر رو بیا چور سی تاستا الدر رو تکلیف دا کم تکلیف دے مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ لکھی ذرہ تکلیف ہو علامہ شبیر احمد عثمانی لکھی سخت مصیبت ہو کوڑو کی تکلیف یا سخت مصیبت دا تو رسیم پہلے تجرون اکی یو دے اللہ تا بل چاہتا نا دا بل چاہتا نا پاکی جامع البیان تفسیر رو واصل دے اکنی رو واصل نو ما تقدیم ما حق و تاخیر یفید الحصر والاختصاص لا الہ غیره بل چاہتا نا تجرون تاسو زارے کوئے تجرون تاسو زارے کوئے اصل کی دا جعر دیتا ہوئی چھ لوڑ چاہ سرے کنا اکتری لے رو بغی ارا کتری خلا بر کی اور اکونکی گون تک نہ دگ چونکے دو تے دے تبھی دکھی کی جا آرا داد تج ارو نہ گئے کارو شو نہ سنگ پا جدے سر دا خلا بر کی اواز رو باسی نہ تالچ تکلیف در کی ضرور سی نہ بیا جمع تراغل اللہ سے پور تکڑی یا اللہ یا اللہ فیلے تجرون دا مانا زاری کے خپ اخلاص داغا نگواڑے کچھ مقدمہ ہو گٹی یاد اللہ سے حد در کی سم ادا کشفت دران کوم بیا چلر کی دغ سخ مصیبت ستا سنا علامہ عثمانی ادر سخ مصیبت ادا فریق من کوم بے رب مشرکون بیا زڑا پڑا جو عادت بچپن میں پڑ جاتی ہے وہ بچپن تک نہیں جاتی آگ چکم عدت تے وہ کہنا ناغستان اللہ نڑو ادا فریق من کوم بیا اوڑا پتا سکے بے رب خپل رب سرا یشرکون نور خلق شرک کوی اللہ مالوسی او خبر دے دے کڑے دا فر آیت ما یدلو علی انہ سنیع اکثر العوامل یوم من الجوار الی غیره تعالی نن ردی چیز دیرو عوامو تا گورما نن ردی چیز دیرو امیانو تا گورما ناگی کونکی گی چونکی گی دا اللہ نے سوا بل چاہتا اگا چاہتا لا یملک لہم بل ولا لنفسه نفعا ولا ضرا اگی زان لسنی شور کولے او دیو توی تے مال راکا کل ولو جی ہیندہ اصابت الزر کل جدی تا تکلیف ارسی و اعراض من دعائی تعالی عند ذالک بالکلیا بالکل اللہ پریخی ہو چھتا بیو مدار او زیت روانی خدا غنا بے غواڑی صفہن عظیمن و دلالن جدیدن دیتا لویا بے وقفتیاوی لکی گی لویا بے وقفتیا تا سوی دا خروتو کا مکلی خروتو دغی تاوی دا حد نا اورتا دا غا دا حد نا اورتا کا مکلی صفہن عظیمن ادا نوے مادل والا گمراہان دی خو لیکن دون ادا اشد من الدلال القدیم دون آغا زار مشرکان ام گمراہان سون چی دیری یو خبر بے خپل خبر ذکر کرے دا وما تخشعر من الجلود وتسعر له الخدود الكفر اصحاب الخدود فضلا على المؤمنين باليوم الموعود وزرت یو خپل خبر کوما اگر خبر دا سر اللہ مالوسی وی چھ ستا پا بدن با غنی زگ زگ شی او دا سر غلط خبر دا چھ اگر اصحاب الخدود کافران چی دی کنا اغیب پیم تندید تریو که جی در غلط کار ده مومن کلا پریلا چه قیامت منی ویده سخت